Gotowi. Bo nie, bo nie zacznę, panowie. No to zaczynaj. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. Ano, konserwa. Witamy. Jest to i zaczynamy. No to wasza działka. Ja tu jestem prowadzącym technicznym tylko, a wy jesteście... Nie, no bo tak, to i zaczynamy, to jest takie, no mi się kojarzy z jakimś wojowniczą księżniczką czy czymś. No dobra, to kreator mów, bo ty jesteś przygotowany dzisiaj jak zwykle. Znaczy może jak tam ktoś by chciał koniecznie dzwonić, to niech się wstrzyma na początku, żebyśmy mogli zacząć z tematem. Tak więc tutaj mam taką historyjkę przerobioną z takiego komiksu kapitalistycznego ze Stanów z lat 80. I tam było ogólnie o trzech tam zwierzątkach. Jedno było bardziej zaradne, a ja to przerobiłem na ogólnie robotyzację, więc możemy zacząć tam, powiedzmy, mówić, na czym to polega. No i mamy trzech tam jakichś ludzi ze wsi i oni sobie zbierają ziarno z pola, które przywożą im... dostają ziarno i muszą je przerobić na mąkę. I dwóch używa najprostszych metod, tam wali kijami i ma kupę z tym roboty, haruje od rana do nocy. A trzeci pomyślał i przez parę dni nic nie robił, zaryzykował i zmontował sobie maszynę do mielenia tam z kamienia. All right! No. I zyskuje tę samą ilość mąki, ale ma za to czas, ma więcej czasu. I to jest jakby to, co już mieliśmy w XIX wieku, czyli ludzie sobie uprościli pracę poprzez proste maszyny. I no to była powiedzmy ta... Słucham? Nawet wcześniej szczęśliwie się złożyło. No, ale ja tak, wiesz, alegorycznie traktuję. No dobra, przerabiamy komiks. To był komiks dla Amerykanów, no tak, prosty. No i mają tą epokę pary i te z tej epoki pary się wzięły urządzenia typu tam odkurzacze, jakieś tam wiertarki, coś. Do tego potrzeba człowieka, to tylko nieco ułatwia nam pracę i daje nam więcej czasu, ale wciąż w zasadzie człowiek jest głównym tutaj elementem potrzebnym, żeby wykonać pracę. Nie ma w ogóle automatyki jeszcze w tym. A ci dwaj dalej tam walą kijami, robią tę mąkę w sposób średniowieczny, żony im gderają nad uchem, a ten trzeci wymyślił, że jak ma trochę czasu, to może zbuduje młyn. I tam jakieś kółka zębate ze stali, z drewna coś tam robi. I to wymaga jeszcze większego nakładu czasu i pracy, ale ponieważ miał ten czas zarobiony na tej poprzedniej jakby poprawie swojej wydajności w robieniu mąki, więc ma to tam, dzieci się zajmują mieleniem tej mąki, a on sobie robi ten młyn. No pieprzony kapitalista wykorzystuje dzieci do pracy, ojeja. Mówimy o normalnych czasach. No. I młyn to jest to, co mamy obecnie. To jest jakaś tam już bardziej zaawansowana maszyna. Wsadzamy komponenty i otrzymujemy produkt, ale trzeba kupę uwagi do tego poświęcić, pilnowania, czy nic się nie zacina, awaria, jakieś nieprzewidziane sytuacje, woda tam, że za dużo czy za mało na te koło młyńskie płynie i to jest wciąż dużo uwagi ludzi potrzeba. Maszyny są duże, awaryjne, działają zero-jedynkowo, czyli bezmyślnie, ale ilość produkowanej mąki jest już dużo większa. I reszta wieśniaków w tym momencie traci, powiedzmy, pracę. Czyli robotyzacja jest zła. No w zasadzie nie, no bo... No jakże tak, no pracę stracić? Będzie bezrobocie, trzeba będzie zasiłek zapłacić. Ja się tu wtrącę tylko po to, żeby powiedzieć, że ta audycja wyjątkowo jest na żywo, to znaczy, jeżeli ktoś słucha akurat na żywo, to dla niego jest na żywo, bo dla całej reszty jest nagrywana. Jeżeli jest dzisiaj 4 stycznia, to jest na żywo. No zazwyczaj mamy poślizg taki, że jest co najmniej ze 2 dni wcześniej nagrane. I na czacie na przykład, który jest na stronie www.kontestacja.com, można sobie wejść i poczytać i popisać, i może będziecie czytać prowadzący. Albo no, ja zerkam. A później będzie można zadzwonić do audycji i pogadać sobie na żywo. Właśnie okiem. Tak. I Joanna Senyszyn właśnie do was takie pytanie ma. Po co roboty? Przecież są Chińczycy, Wietnamczycy, Żydzi. No, żeby oni mogli stracić pracę. Aha, okay. Dobra. I powiedzmy, są ludzie, którzy nie mają pracy, kontynuując tę historię. No i mają tego swojego nowego bossa, który tam jest tym młynarzem. Ale on potrzebuje ludzi, którzy będą doglądać maszyn. Musi tam mieć kogoś, kto będzie tam... dostarczał większą ilość tej mąki, żeby tam mógł przerobić, czyli są przebranżowienia. Co? Łapówka? I w tej okolicy powstaje też więcej młynów, więc ci, którzy stracili pracę tam łupiąc tymi kijami i przymierając głodem, to teraz mogą sobie pracować w dużo lepszych warunkach w tej konkurencyjnej ilości młynów. Jest zwiększony dostęp do bardzo drogiego kiedyś towaru, towar tanieje. Jest spadek cen, poprawa jakości. No i ale możemy, jest, powiedzmy, iść dalej z tą historią. Jest taka sprawa, no ta, jakakolwiek ta maszyna fajna nie będzie, to jej batem nie zdzielisz. Jaki krwiożer czy nadzorca. No ale jakby teraz zadzwonił ktoś taki zwykły z ulicy do was, to by zapytał, no dobra, fajnie, tylko co z tym facetem, który straci pracę? No ale przecież będzie coraz więcej towaru na rynku i będzie coraz tańszy, więc nawet jak będzie żebrał... No co kupi, jak nie ma pracy? Chcecie zrobić żebraków ze wszystkich. Ale mówimy o kimś, kto już jest zupełnie niezaradny, no bo każdy zaradniejszy to po prostu pójdzie do jakichś młynów powstających w okolicy albo po prostu będzie dostarczał ziarno do tych młynów. No znajdzie się kupa innych miejsc pracy przy okazji tej innowacji, bo jest coraz większy rynek też. Rynek się powiększa w miarę wprowadzania innowacji. I każdy zostanie obsługującym komputery, tak z ulicy. Po prostu on se zostanie. Do tej pory robił coś tam młotkiem, a teraz będzie umiał obsługiwać komputer. No, potrzeby. A to jest historia w przenośni całkowicie. Ten młyn to jest tylko przenośnia, także ja bym tutaj poszedł krok dalej, kontynuował tak. I później się będziemy zastanawiać nad resztą. Potrzeby jakby. I praca tworzą się po prostu jak choroby. Praca jest rozwiązaniem na jakąś potrzebę i zaspokojenie jednej potrzeby na rynku powoduje, że tworzy się nowa potrzeba. Tak jak jeżeli się ludzkość nauczyła leczyć pewną chorobę, wtedy pojawiają się następne, które też trzeba leczyć. No i tak kolejne potrzeby za pomocą nowej pracy, nowego miejsca pracy trzeba zaspokoić i nie ma bezrobocia w końcu. Więc jak ktoś, używając starych metod, zbankrutuje, trudno. Będzie dla niego praca w innym segmencie. No albo nie będzie, bo on nie umie nic innego. No ale ceny spadają, więc ogólnie klienci zyskują na tym, nawet jeśli powiedzmy pracownicy i szefowie firm nieznacznie mają zwiększone ryzyko, że mogą tę pracę stracić. No bo zauważmy, że każdy z nas jest konsumentem, a nie każdy pracownikiem. Dokładnie. To jest konkluzja trzeciego punktu, do którego miałem dopiero dojść, także może po kolei. A ja tego jeszcze nie doczytałem. Dobra, gadaj, gadaj. Dobra. A ludzie mogą dzwonić już, czy nie jeszcze? Może jeszcze momencik. Tam ile tych etapów tam przygotowałeś? To już jest w zasadzie ostatni etap, który tutaj... Dobrze, kończy się ten etap i będziemy gotowi na najgorsze. No i mamy tak, dwóch tych wieśniaków, którzy wcześniej tam tłukli tymi drągami, a później stracili pracę, no to tam ich zatrudnił jako tam jakiś, powiedzmy, parobków ten młynarz, bo potrzebował ludzi do doglądania tych maszyn. No i ten trzeci ma teraz, nie dosyć, że ma pracowników, więc nie musi już w ogóle nic robić przy tym młynie, to tylko ma czas i ma pomysły na kolejne rozwijanie tego. No i kupuje sobie, powiedzmy, jakiś już super młyn tam, jakiś elektryczny, który sam w zasadzie robi wszystko od A do Z. I do tak zaawansowanej maszyny potrzeba dużo energii, potrzeba fachowej obsługi. I to jest już ta przyszłościowa w zasadzie, to co nas jeszcze nie dotyczy w tej chwili, ale będzie nas dotyczyło w przyszłości, czyli maszyny, które robią wszystko od A do Z prawie, według tam jakiegoś programu. No i ten młynarz potrzebuje jakichś tam najmądrzejszych z dotychczasowej ekipy ludzi, żeby pilnować tej maszyny. No i zostawia te stare młyny tam, powiedzmy, jakimś tam synom, powiedzmy, żeby tam jeszcze jakiś czas chodziły w razie czego, a ten nowy to jest takie coś, taki błysk nowoczesności. I ten młyn zależy od, powiedzmy, tej energii, którą tam można pozyskiwać na różne sposoby. I to jest ta kolejna faza. Ten młyn tradycyjny wymagał dużo nadzoru i tak dalej, a ten młyn nowoczesny to jest w zasadzie technologia, która wymaga tylko kosztów i dostarczenia energii. Potrzeba informatyków w tym momencie, programistów, robotyków, jakichś inżynierów i kasy. Ale jaki będzie efekt tego stadium przejścia dla całej ludzkości? Po prostu będą możliwości wynikające z całkowitej niezależności produkcji od pracowników. Będzie spadała cena niesamowicie produktu. Szybkość produkcji też będzie rosła, więc rynek będzie nasycony po prostu, powiedzmy, tą mąką, że ona będzie już śmiesznie tania, że w zasadzie każdego nawet z jałmużny będzie stać na nią. To i straszne. Jak to? Jak to? Ale no do tego to w zasadzie dążymy, żeby mieć jak najmniejszym wysiłkiem jak najwięcej. Jak będzie tyle robotów, to wszyscy nie będą mieć pracy. I co wtedy będzie? Co wtedy ludzie będzie? Będą jak mówimy o jednym płynie, no to ci tam, co tam walili tymi cepami, to no to tam kilku zostało zwolnionych, nie opłacało się im tego czynić, no to dobra. Ale teraz mamy pełno płynów i wszyscy, którzy walili tymi cepami, już nie mają roboty. Tylko przy tym. I wszędzie już jest wszystko zrobotyzowane. No to gdzie oni mają się podzielić? Gdzie oni mają się podzielić? Ale wtedy no. Roboty staną się standardem złota przyszłości. To mówi ten Michio Kaku, taki futurolog japoński, że po prostu w przyszłości ludzie nie będą mieli pieniędzy, tylko będą mieli roboty. I po prostu robot będzie im kupował czas, pieniądze no i tak, możliwość tak, kupna kolejnego. Mówi, nie będzie pieniędzy. Też mówił. Ja ci od razu odpowiem na moje pytanie, co będzie z tymi ludźmi, którzy nie będą pracować przy produkcji. Otóż, jak to obserwujemy aktualnie, zmieni się struktura społeczeństwa z struktury przemysłowej na postindustrialną. Dokładnie. Rozumiecie? Usługi. Jeden drugiemu będzie robić dobrze. Spełniać sprzedawał potrzeby. Owoce pracy tych maszyn. Robił dobrze. No, wybiła wasza ostatnia godzina. Krew, śmierć i zniszczenie. No powstanie cała kasta ludzi, którzy będą mogli poświęcać się tylko i wyłącznie rozwijaniu siebie i to pchnie ludzkość do jeszcze kolejnych odkryć, które nawet teraz co? Nam się nie śnią. Aha. Taki będzie efekt tego, że ludzie już nie będą musieli w ogóle wykonywać takich czynności typu sprzątanie, jakieś tam produkcja śrubek, bo to wszystko będzie zrobotyzowane. To jest już utopia zupełna, ale no jeśli mówimy o tej czwartej fazie robotyzacji, no to to jest już no coś takiego, co ciężko sobie wyobrazić, że w zasadzie będzie takie nasycenie rynku produktami, które są robione przez maszyny, że w zasadzie każdego będzie stać nawet z jakichś śmiesznych pieniędzy na zapewnienie sobie jakiegoś poziomu życia. Tylko nie będzie miał gdzie ich zarobić. Nie przez socjalizm, tylko przez konkurencję. Bo te roboty będą ze sobą konkurowały. Producenci ich będą je coraz lepszymi robić. Także to będzie ogromny rozwój. Hej, Krador, ja mam pytanie. Jaki film taki z tego gatunku science fiction najtrafniej przepowiada przyszłość według ciebie? Ja powiem, że ja nie wiem, bo ja filmów nie oglądam. No to 2012, śmierć, zniszczenie, krew, powodzie i tak dalej. Wszystko. Kalendarz kraju, wszystko. Nie będzie żadnych robotów. Ja powiem, Człowiek-maszyna taki jest z 2003 niemiecko-amerykański film z Robinem Williamsem, on tam gra maszynę, w której był błąd i tam była inteligentniejsza niż inne maszyny i w końcu chciał zostać człowiekiem, bo tak był rozwinięty. Oczywiście film jest strasznym spłyceniem dosyć ambitnej książki Asimowa, ale ogólnie pokazuje mniej więcej, jak ludzkość może się rozwijać. Na początku oczywiście tam jest cywilizacja, jaką mamy w tej chwili pokazana, że tam jest i bieda i w ogóle tam, tak jak mamy w tej chwili, że jest duże rozwarstwienie, a później po prostu ludzie powoli kupują te roboty i te roboty zaczynają za nich wykonywać w zasadzie wszystkie czynności. I później już te roboty, te najinteligentniejsze, już nawet chcą współuczestniczyć z ludźmi w tej cywilizacji. No to już jest... Sądzę, że maszyny inteligentne to w ogóle jest przyszłość, która nawet nam się nie śni, bo to w tej chwili możemy jedynie programować maszynę, żeby wykonywała czynności, które się powiedzmy mieszczą do poziomu takiego robotnika, to dosyć takiego otępiałego, no bo wciąż to jest programowanie, żeby coś robiło. Ta maszyna nigdy nie będzie myśleć, póki co. No Terminator nigdy trochę nie tam będzie, myślał, chociaż mądry to nie był. O, Krator, czy ty żyjesz dalej złudzeniem, że maszyny będą myśleć kiedyś? Sądzę, że nie. Why? Bo człowiek działa, że tak, nie, albo się zastanawia, a maszyna działa tylko tak i nie, więc nie ma w tym miejsca na zastanawianie się nad, powiedzmy, sensem istnienia. Jest dużo miejsca. Można zrobić forum programistów i będą mówić, że się da, że już się uczą same te roboty, tam sztuczne inteligencje proste. Nie uczą się, nie uczą. A to jest wszystko programowanie, one są zaprogramowane. Ja słyszałem, że się uczą, ale to może nie, źle to, słyszałem. To się tak fajnie nazywa, bo to brzmi dobrze, że się uczą, ale to jest tylko... To nie jest to samo, co jak człowiek się uczy. To jest tylko działanie według programu i one tylko zmieniają swoje parametry, a nie piszą programów dla siebie nowych. To są jak takie proste ameby. One reagują na bodźce i po prostu wykonują jakąś rzecz zależnie od bodźców. Tak. Zresztą... Czy już można dzwonić? No chyba tak, już można zadzwonić. Pewnie etap audycji. To ja powiem, że możecie zadzwonić i pogadać o robotach i o przyszłości. Uwaga, uwaga, konkurs, uwaga, konkurs, dzwonimy. Już ktoś dzwoni. Można wygrać, idzie, można wygrać. Nie powiedziałem, jaki numer. 222-195-321 przez zwykły telefon albo przez Skype'a na kontestacja.com. Dzwoni, zgadnijcie, kto jest z nami. Mariusz. Radio. Hello, witam. Mariusz. Dzień dobry, Mariuszu. Witam, tam o tych robotach tak gadacie. No gadamy, no tak bez sensu, trochę marudzę, trochę przerywam, no. Tak, słuchamy ciebie. Tam tej robotyzacji, ja myślę, że jednak w wielu regionach świata robotyzacja jest nieopłacalna, w sensie, że człowiek jest na tyle tanią siłą roboczą, że po prostu wyprodukowanie, prawda, tego robota, w sensie nawet fabryka, potem inżynierowie, zaprojektować, zbudować i tak dalej, to prościej jakiś tych, no... Dawniej się mówiło, prawda, murzynów, dzisiaj to niby, że obraźliwe, no to nie wiem, Azjatów, kogo tamkolwiek. Wziąłeś mi to po prostu zrobiło dużo taniej i myślę, że po prostu wbrew, no nie, musiała być bardzo taka, jakby to powiedzieć, cywilizacja taka wszędzie europejska, gdzie się tego człowieka strasznie szanuje, ma te wszystkie, prawda, socjale i tak dalej i nie można go za to wykorzystywać, żeby się faktycznie bardziej opłacało tego robota, bo dopóki nie mamy tego zapewnionego, tego całego, prawda, socjalu i tego także również i szacunku do człowieka, no to dopóty człowiek jest dużo bardziej w sensie opłacalnym cenowo. Ale to jest dobra uwaga w ogóle. Szacunek do człowieka to jest kwestia cywilizacyjna, a to, że się nie opłaca we wszystkich rejonach świata inwestować tak w sprzęty najnowsze, no to jest oczywiste. No powiedzmy taki kraj afrykański nie będzie stać na zbudowanie stacji kosmicznej, bo nie mają tyle pieniędzy. Ale jest takie zjawisko, które się nazywa dyfuzja innowacji. I gdzie w wysoko rozwiniętym kraju wymyśli się coś, rozwinie technologia bardzo wysoko, to technologia generacje wcześniejsza, czyli prostsza, tańsza, w tym momencie staje się bardzo tania i przez to, że jest tak tania, wędruje do krajów uboższych. I tam rozwija tę gałąź gospodarki. Tak, ale ja jest opłacalna również, jakby to powiedzieć, eksploatacji. Musiała być na tyle prosta i tania, żeby się to po prostu opłacało, żeby wiesz, ponad ten pierwiastek ludzki to przedłożyć. Myślę, że w takich jednak tych bardziej prymitywnych rzeczach to się po prostu nie będzie i tak opłacało. No wiesz, masz swoich jakichś tam ludzi z wioski, którzy coś tam potrafią zrobić i masz jakiegoś robota, do którego byś musiał, nie wiem, części sprowadzać. Ponadto jeszcze jest kwestia ta rzekoma właśnie uczenia się robotów, co jest śmieszne, ponieważ robot nie uczą się potrafi się uczyć tylko w sposób, w jaki jest zaprojektowany. W sensie jego sposób uczenia się jest zaprojektowany i on nie potrafi ponad to wyjść. W sensie, nie wiem, potrafi rozpoznawać ściany. A standardowy oglądacz telewizora jest w stanie wyjść poza ramy tego, co mu pieprzą w telewizji? Oczywiście. Też się niczego nie uczy. Też nie. Codziennie, co wróć codziennie. Bo może zauważyć, że coś tu jest nie tak, jakaś nieścisłość. Trochę jak to u Orwella, co ten gość pracował w tym departamencie, gdzie przebiegł te informacje i coś kojarzył, że była jakaś inna sytuacja, że ci, którzy tam teraz gdzieś tam byli oczyszczeni zarzutów, kiedyś byli, no generalnie coś kojarzył. W pewnym momencie jest taka scena. Tak ja myślę, że niektórzy po prostu... No to z innej książki by mu podali Somę i... Byłoby ja to bym chciał się odnieść do... Bo słusznie mówisz, Mariusz, że w niektórych krajach się nie opłaci wprowadzać tej innowacji i po prostu to nie będzie tak, że nagle ludzie stracą pracę przez te roboty. To będzie następowało latami, przez dziesięciolecia, jeśli nastąpi faktycznie duży skok technologiczny. I sądzę, że nie ma w ogóle ryzyka, że będzie nagle jakieś duże bezrobocie i ludzie będą nienawidzieć maszyn. Kupuje tylko to, co robią ludzie, a nie to, co robią maszyny. Będą jakieś akcje. Kupuj tam. Ale to jest od tego, co ludzie pracują. Jeżeli mamy wiesz, z jednej strony powiedzmy, nie wiem, mamy jakąś Azję, gdzie ci Chińczycy się bardziej opłacają, bo ich jest po prostu dużo, prawda? Powiedzmy nawet weźmy taką, nie wiem, Holandię, która powiedzmy bardzo się zrobotyzuje, bo ma trochę mniej ludzi, bo nie wiem, ma większy ten szacunek cywilizacyjny do człowieka i tak dalej, i tak dalej. To jednak masz Chińczyków, którzy, nie wiem, montują jakieś podzespoły do robotów holenderskich, prawda? Gdzie oni się do przy tych taśmach i to montują, bo to się po prostu taniej opłaca. A z drugiej strony masz jakichś holenderskich inżynierów, którzy te roboty projektują, nie wiem, piszą oprogramowanie i tak dalej. Także tam po prostu ludzie i tak będą mieli pracę, tylko że tak powiem w czym innym. Ale co do prostych rzeczy, bo mówię, że w prostych rzeczach nie opłaca się robotów używać, tak? Nie, nie, mówię, że człowiek będzie tańszą siłą roboczą po prostu. No bo na przykład robot, w Kanadzie... Nawet jeżeli już mamy seryjną produkcję, w sensie, wiesz, taką, wiesz, taśmową, no nie? No tak, ale na przykład wałki do malowania... Będzie tańszą siłą roboczą. Wałki do malowania w Kanadzie, widziałem taki na Discovery film, to w zasadzie tam pracuje 3 osoby w dużej firmie, która wytwarza tysiące tych wałków, bo po prostu wymyślili takie maszyny, że one to robią od początku do samego końca. Wrzucasz komponenty, wychodzi gotowy wałek. To jest bardzo mało awaryjna maszyna, tam jakiś inżynier się wypowiadał i po prostu właśnie proste rzeczy, śrubki, jakieś wałki do malowania, jakieś mieszanka do robienia tam jakichś ciast, czy po prostu to można zautomatyzować. Chińczycy będą potrzebni tylko do tego, żeby robić właśnie skomplikowane rzeczy niedługo, bo na przykład będzie to zbyt uciążliwe dla jakichś tam inżynierów, powiedzmy ze Stanów, bo im się nie chce robić. Właśnie do Chin pójdzie ta produkcja taka, która wymaga dalej człowieka, ale jest na tyle, powiedzmy, pracochłonna, że potrzeba dużo godzin w tym spędzić. Swoją drogą, tak się zastanawiam, jakby tak już stworzył ktoś takiego, wiesz, w miarę tam myślącego robota i tak dalej, działającego, takiego, że się niby uczy i tak dalej, i tak dalej. Jedna rzecz jest, która bardzo mnie zastanawia, w sensie, która rozróżnia tam ludzi i maszyny, mianowicie alogiczność człowieka. Właśnie. Bo człowiek mówi od cholery rzeczy, które są bez sensu, są głupie, skazane na porażkę, no nie? Nie, to jest tylko polska fantazja. Nie, nie sądzę. Znaczy, po prostu wiesz, robot nie ma czegoś takiego, fantazja. Że nie wiem. No oni nie, to no, muszą to, dopiero właśnie, jakiś... Też ten przykład poczucia i humoru był poruszony w teorii portali przecież też, że jak robot ma zrozumieć poczucie humoru, wiesz, co nas śmieszy, no nie? To też jest dobre pytanie. To było w tym filmie Człowiek-maszyna właśnie. To było, ja że nie wiem, co nas śmieszy, bo mój pomysł. Na przykład jak ja czasem powiem kawał, to się tak śmieję sam. Tak. Tak zbyt właśnie, ambitne kawały opowiadasz. Trzeba mieć no. Kontekst jednak. Dobra, to jeszcze panowie, coś żeby tak... dodać. Okej, okay, dzięki Mariusz, tak czyrnął niepoprawnością polityczną. Dzięki Mariusz za telefon. Hejże. Odpowiem jeszcze Mariuszowi na pytanie, dlaczego... Bo faktycznie w niektórych krajach nie opłaca się lokować jakiejś bardziej rozwiniętej produkcji. Jak chcecie, żebym był cholernie niepoprawny politycznie, to mogę powiedzieć. Chcecie? No mów. No dobra, bo to trzeba się upewnić, bo potem nas wezmą z garną albo co. Już na pewno nas śledzą i to na pewno nie roboty. Więc tak. Wyobraźmy sobie taką środkową Afrykę. Co jest potrzebne do produkcji? No najpierw potrzebne są surowce. Surowce trzeba dowieźć. No, już jest problem. Nie ma jak tam dowieźć. Nie ma dróg. Nie ma dróg. Kolej jest szczątkowa. No dobra, no ale powiedzmy, że już to jest załatwione. Dobra. I że te produkty jak są już będą wyprodukowane, to już je da się nawet wywieźć. No ale dobrze, postawiliśmy ten zakład. Potrzebny jest pracownik, który będzie potrafił obsługiwać te tam proste maszyny. No, trudno będzie tutaj analfabetę przyuczyć, żeby pracował. No, ale powiedzmy, że już rozwiązaliśmy problem mało wykwalifikowanej kadry niższej. Trzeba sprowadzić inżynierów. No bo już stwierdziliśmy, że lokalnie jest to dosyć trudne, żeby znaleźć inżyniera jakichś wysokich technologii w środku Afryki, w lądzie pełnym analfabetów. No trudno, więc trzeba sprowadzić. Trzeba sprowadzić z rodziną, dodatkowo zapłacić, zapewnić mu rozrywkę, bo taki inżynier to nie ma podstawowych potrzeb, on ma wysublimowane potrzeby. Wódkę. No, murzynki. Potrzeby podstawowe, że tak. Azjatki. Tak, murzynki. No, trzeba mu jeszcze więcej zapłacić. No, dobra, no, powiedzmy, że to już wszystko załatwiliśmy. Teraz jest problem, no, żeby ta fabryka się zwróciła, no to parę lat musi poprodukować, tak? No i pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie. No właśnie. A w Afryce to tak jakoś co chwilę tak jakieś... Zamachy. Wojny. Niekoniecznie się opłaca. Więc Mariusz, mimo istnienia takiego zjawiska jak dyfuzja innowacji, miał w pewnym sensie rację. Dziękuję. To ja może zrobię przerywnik, bo doszliśmy do połowy audycji mniej więcej. No dobrze. Może być? Mam taki fajny, ciekawe czy poznacie. Taki. Można! Można! Prońcie bardzo. Bardzo! Kontestacja.com. Teraz również w nocy. Słuchajcie! Kontestacji? I znowu, tak, Japończyk. Wracamy do audycji. Przypomnę tylko technicznie, że słuchacie konserwy. Tym razem na żywo pierwszy raz, eksperymentalnie. Można dzwonić 222-195-321 albo na kontestacja.com, a na stronie www.kontestacja.com jest czat. I wracamy do audycji, która jest o robotach dzisiaj. A właśnie, co ma konserwatywność z robotami, tak zapytam? No bo niby tak się mówi, że konserwatysta to jest taki człowiek, który za przeszłością patrzy. A nie? Że, no nie. No XIX wiek to jest epoka konserwatyzmu w poglądach i ogólnie światopogląd konserwatywny wszędzie wtedy się miał dobrze. A chcemy maszyny udowodnić, parowe to... Chcemy udowodnić, że konserwatyzm to jest konserwatyzm wartości. O! No bo tak jak mi by kreator powiedział, że jestem konserwatystą, jak nawet jest w opisie audycji, że każdy jest konserwatystą, no to ja jeszcze nie zauważyłem po sobie tak za mocno. Czyli roboty jeszcze... dwupłciowe i modlące się i w ogóle. Właśnie może o historii robotów powiemy co nieco, bo tu jest... No to już bardziej konserwatywność, że wszystko trzeba sprowadzić do historii zawsze. No, wiesz, wszystko ma swoje przyczyny i skutki. No, ale audycja o robotach, gdzie się sprowadza co do historii, to już jest przegięcie, panowie, chyba. No, ale to tak o historii pomysłu na robota. No, bo tak, to historia jest... futurystyki. No tego nie mam przygotowane. Dobra, a jeszcze zanim będziecie kontynuować, to ja mam pytanie, bo nikt nie dzwoni. Nie chcecie to, nie? To ja będę zadawać, robić za słuchaczy będę, dzwoniących. I zapytam, czy wy widzicie rozwój robotyki w wojsku? Czy nie widzicie? Dziękujemy, Martinie, że do nas zadzwoniłeś i zadajesz takie podchwytliwe pytanie. Rozłączam się, dobra. No widzimy i to wielki, o czym będzie też w dalszej części, bo tu wymieniliśmy to, co osiągnięto w ostatnim dziesięcioleciu w robotyce. Teraz już wiecie, po co tu jesteśmy. No. Dokładnie. No, jest taka teoria, że taki mit, że wojna bierze i rozwija technologię. Że w czasie wojny się technologia rozwija. No to nie jest prawda, bo jak to nie? W czasie wojny po prostu... Wojenna technologia. Rozwija się prototypy. Prototypy wdraża się kosztem kredytów, kosztem niszczenia walutowego gospodarki. Ludzkiego kosztem cierpienia. Rynku konsumentów. Wprowadza się prototypy. Na przykład taki myśliwiec odrzutowy. Prototyp był na początku lat 30., a wojna doprowadziła, że ta broń to może być ta kluczowa broń. Więc spróbujmy, zaryzykujmy zainwestować. I to nie jest prawda właśnie, że technologia rozwija się w czasie wojny szybciej. Sam powiedziałeś, że się rozwija szybciej, tylko kosztem czegoś tam innego. No kosztem, czyli suma summarum. Nie rozwija się technologia, tylko jest wprowadzana. Jest wprowadzana nie na rynku konsumentów, że będzie to widoczne dla każdego z ludzi, tylko jest, że tak powiem, na rynku tym wojennym. Bronie są nowe wprowadzane, których prototypy już są znane. które w tym momencie opłaca się zaryzykować, żeby tę wojnę wygrać. Nie rozwija się technologia. Po wojnie znowu widać, że bardzo dużo rozwija się niby w oparciu o przed chwilą odkryte technologie niby wojskowe, rynek cywilny. Bo to jest tylko tyle, co zaspokajanie głodu po okresie suszy. Tylko tyle. Łącznie. Jeszcze dodam, że szybki rozwój po wojnie jest efektem tego, że w czasie wojny się dużo niszczy i ogólnie gospodarka praktycznie stoi w miejscu, bo wszystko jest przestawione na potrzeby wojenne. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Tak, no więc ja chciałem jeszcze zapytać, a czy żołnierze roboty będą według panów? Już wkrótce. Tak? Bardzo szybko. Za co? Że zapytam, bo Wojsko Polskie nie ma nawet na naboje. Wiem, bo słucham... Ale się pytasz, czy w ogóle będą, czy u nas? W Polsce. No to i tam, no ja słuchałem konserwy i wiem, jak polskie wojsko wygląda. Jak wygląda, na przykład tak. Wynieść coś z wojska, to nie znaczy podpierdolić. Na przykład, więc w jakich, jak w takich okolicznościach... To nie jest dla normalnych ludzi. No nie. Nie, wojsko to nie jest dla normalnych ludzi. Tak, ale jak w takich okolicznościach w ogóle mogą być żołnierze, roboty i coś? I kto ma tym w ogóle kierować, jak przecież tam sami debile są właściwie? No na szczęście nie wszędzie, bo wyobraź sobie, że nawet w Polsce buduje się roboty saperskie i to jesteśmy całkiem nieźli w tym podobno. Te do rozminowywania i do rozbrania bomb, w tym jesteśmy akurat dobrzy. Niestety w robotach tych takich wojennych to jesteśmy 100 lat za murzynami. Bo Japonia już w zasadzie żołnierza w przyszłości, jak to mówił tam nasz kolega, który prowadził z nami audycję, to Japonia już ma opracowanego. Jak dzisiaj sobie szperałem po internecie swojego żołnierza w przyszłości, on ma częściowo przenikliwy ten strój, że wygląda jak predator, jak stanie na tle czegoś, to jest przezroczysty. No bez przesady. No, tak. No to jest możliwe. No ja wiem, ja to w książce nawet... opisałem, ale to była książka science fiction raczej. Ale to już prototyp jest. Pokazywali w Teleekspresie z 2 lata temu ten strój sam, bo strój waży 30 kg. Z jednej strony kamera, z drugiej strony ekran i już jest kamuflaż. Żeby kamuflaż termiczny, no to pokryć trzeba za materiałem, który... No tak, to łatwiej. Obława dzwoni, ciepło. Czy go odebrać, czy nie? Jasne. Bardzo prosimy. Uwaga, obława z nami jest. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry. Jak miło, że zadzwoniłeś. No, zadzwoniłem, bo ja chciałem sobie o robotach pogadać, tylko o takich robotach bardziej bliższych, jakichś robotach, które trzeba na same myśleć i tak dalej. Ja na przykład bardzo śledzę i liczę na to, że się zrobią takie roboty, które będą nas leczyć. No. Też o tym będziemy wspominać, także to będzie, od razu. Od razu wyciągnij kreator materiał i... Tak, to od razu. Chodzi mi o to głównie, bo wątpię, żeby robot sam mógł na razie diagnozować i leczyć, ale myślę, że jakieś takie chirurgiczne operacje na odległość to jest to, że będzie mógł... To jest w ogóle przyszłość, bo lekarze w rozwiniętych krajach, jak na przykład Stany czy Japonia, mają często puste godziny, bo tam jest duże nasycenie lekarzy w stosunku do pacjentów i oni mogą ten czas, na przykład, który i tak muszą w szpitalu spędzić, poświęcić na operowanie kogoś, kto jest powiedzmy na Antarktydzie, gdzieś tam na Syberii czy coś i to już jest bardzo zaawansowane. I tu też o dziwo Polacy nawet nie są tak bardzo w tyle, bo w tym Instytucie Zbigniewa Religii Rozwoju Kardiologii... Tylko 20 lat, tak? W tyle. Co? 20 lat w tyle, tak? Nie, jesteśmy z 2 lata w tyle raptem w tym. Bo w Polsce już była robiona operacja całkowicie na odległość i to nawet tam jakaś dosyć zaawansowana. To chyba niedawno było, co? No niedawno, ale no wiesz, mówimy o operacji takiej już, którą będzie można powtarzać, a w zasadzie takie operacje eksperymentalne to były tam już powiedzmy z 8 lat temu, czy nawet więcej, ale takie operacje, które można powtarzalnie robić i już jest ku temu technologia, to w zasadzie 2-3 lata temu. W Stanach to dopiero czy w Japonii wdrażano. Także tu jesteśmy tylko 2-3 lata w zasadzie w plecy z tym. Jak, tylko, że jak zerwie połączenie, to potem będzie connection interrupted. No, to już są, wiesz, połączenia tam dosyć bezpieczne. Tak? Jak? Zatem te roboty mają takiego. Swoją taką, te najnowsze oczywiście medyczne, mają swoją autonomię. One już nawet w Japonii czy w Stanach myślą, żeby roboty mogły wykonywać proste zabiegi, gdzie rutyna jest problemem. Lekarze często rutynowo wykonują wycięcia wyrostków, i takie tam rzeczy, tu też właśnie to sobie wynotowałem. i te wyrostki, migdałki, kamienie żółciowe, to da się już w tym momencie zautomatyzować te operacje. Oczywiście musi być asysta lekarza, żeby pilnował, czy ta maszyna nie pochlasta człowieka na atomy, jak się wścieknie, czy tam jakiś wstąpi duch Terminatora w nią. Ale lobby lekarzy się wciąż nie zgadza, żeby to wprowadzać. No bo taka maszyna może się zbuntować. Może pozakrawać tych wszystkich pacjentów. Nie, ale może pomyśleć, że ten na przykład to przebarwienie to jest migdałek, a tak naprawdę wylałeś tam kiedyś sok i masz taką skórę. Także ja bym nie wierzył takim rzeczom. Patrząc na to, jak roboty tłumaczą na przykład, to ja nie wiem, czy chciałbym takiej jakości lekarza. A to jest inna półka technologii. A wiesz, że sekcje zwłok już za 2-3 lata może nawet będą wykonywane przez roboty w Japonii? To jest idiotyczne, moim zdaniem. Bo to przynajmniej nie uszkodzą. Się lekarze uczą, tak, studenci. Na roboty, no wiesz, ale jak trzeba na przykład sekcję wykonać na 100 ofiarach trzęsienia ziemi szybko, no to wiesz, powiedzmy, ten automat rozkroi szybko tych pacjentów, a lekarze tylko obejrzą, no czy to nie jest, czy coś. Tak. No. Jak się robot zawiesi podczas operacji? No to nie będzie pod X-Packiem stał. Oni nie używają neostrady. Będzie Windows Medic. Poza tym jeszcze ten. Ja ciekawy jestem, jak będą koszta, no bo na początku to na pewno te koszta stworzenia tych wszystkich robotów, które będą mogły jakieś operacje wykonywać, będzie jakiś gigantyczny. Ale po jakimś czasie może się okazać, że nie wiem, będziemy sobie leczyć, nie wiem, NFZ będzie refundowało nam doktorów z Chin, którzy no, siedzieli przed komputerze i sobie nam myszką wycinać. To by nie było takie złe, szczerze mówiąc. Bo ja czasami się nie mogę doczekać, jak jestem przeziębiony do lekarza, co dopiero jakbym miał jakieś poważniejsze zapytanie. To mówię bardzo prawdopodobnie z przyczyny, bo jutro mnie taka 3-godzinna znowu postój w kolejce i po prostu jestem w niebo wzięty. No to współczuję. To kończę. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki za telefon. Wesołych świąt. Słuchajcie kontestacji. Martin, a zgadnij... Co mi przerywasz? Jak ja mówię słuchajcie kontestacji, to trzeba być cicho i wtedy poczekać na przerywnik, jak jakiś nastąpi właśnie. Słuchajcie kontestacji. Ale tutaj wstajemy, nie chce nam się spać, mówimy dalej. Słuchamy. Zgadnijcie, ile w roku 2000 było robotów przemysłowych na świecie? Nie wiem. 742 tysiące. To jest twoje zgadywanie? To ja wygrałem. Aha. Ja powiem jeden. I wygrałem. Byłem nie, bliżej. Używanych jest 742 tysiące robotów. 10 lat temu, teraz podobno już są miliony. Także no jest to duża ilość pracy jest wykonywana przez roboty i to w zasadzie są miliardowe zyski, tak w skali krajów większych, tych bardziej rozwiniętych, czy świata wręcz. Także może przejdziemy do takich tutaj początków tej robotyki, na przykład Jacek Karpiński, tak zwany polski Bill Gates. To na czym polega, że jego Bill Gatesowość polska? No, on mikrokomputer polski wymyślił. A jakie w Polsce są mikrokomputery? Raczej no był. A widzisz, a nie ma, bo on był takim Billem Gatesem, ale za komuny. To mu nie można było. Aha. Nie było prądzie bardzo rupan. No, ale coś... Ja mówiła, że ma nie robić. Wymyślił jakiś komputer, czy nie? Tak, wymyślił komputer 2 razy szybszy niż Odra i 100 razy mniejszy. To był... komputer równolegle z tym, co poleciał na Księżyc i był szybszy od tego, który poleciał na Księżyc, tylko że PRL lobbowało za państwową firmą, która robiła Odrę, która była wolna i wielka i się nie przebił ze swoim pomysłem. Później tam go jeszcze za to, że był w Armii Krajowej gnojono i że tam za bardzo z partią nie chciał współpracować. No i zrezygnował z tego komputera. Jego prototyp jest do tej pory w Muzeum Techniki w Warszawie. A kolejny pomysł to on stworzył podstawy do współczesnego USG, tego do badania brzucha. To jest też jego pomysł między innymi, jak przedstawiać to na monitorze i w ogóle. I kolejny jego pomysł to jest Percepton. To jest maszyna ucząca się omijać przeszkody. I zgadnij, kiedy to powstało. Ze 30 lat temu. w 1960 około roku. To więcej. No. Widzisz, jak wcześniej maszyna, która sama omijała przeszkody. W Polsce. On był drugi na świecie, tylko że amerykańska maszyna była w wielkości samochodu, a on to zrobił w wielkości odkurzacza. Także... Aha, czyli tam przeszkody omijały samochody, a w Polsce odkurzacze. No wiesz, z punktu widzenia klientów to było lepsze. Tam jacyś badacze, no ogólnie informatycy, jacyś tam pasjonaci twierdzą, że to mogło pchnąć polską technikę 20 lat do przodu w ciągu w zasadzie ułamka tam sekundy, gdyby to zaczęto wprowadzać. Niezwykle przydatna rzeczywiście umiejętność jest w życiu codziennym. A no, właśnie od tych 60 lat, od 50 lat, kiedy to wynalazł, to do czego się to przydało? Odkurzacze samoodkurzające podłogi, kosiarki samokoszące. Ale gdzie są takie, bo nikt tego nie kupuje i nie używa. Znaczy są takie. No są w tych krajach, które są o wiele bardziej rozwinięte, tak? Kanada. W Kanadzie podjazdy już ileś tam tysięcy domów odśnieżają samobieżne pługi. Samobieżne pługi, tak? No tego nie tak. Widziałem. Ale widziałem takie odkurzaczyki i to jest, no zabawka była, taki boom na to był. Ale to jest do dupy ogólnie, bo to se nie radzi, no wiesz, nadepniesz coś tam, to się błąka po mieszkaniu i omija to wszystko, odkurza niby. Ale wiesz, i tak człowiek to zrobił lepiej i szybciej. Żółwie sobie kubki, przymocuj takie proterki. Ale to idzie cały czas do przodu ta technologia. Ale to nie jest do przodu, kiedy ludzie tego nie chcą, bo nie jest to potrzebne i się nie sprawdza. No, koleżanka ma takiego odkurzaczyka za 4000 zł. Jest dużo lepszy niż te, które są dostępne na Allegro tam za jakieś grosze, czy używany w jakiś tam badzie z Niemiec sprowadzony. No, dlatego wszyscy mają te, co są tańsze. To jest bezsensownie drogie. Ale jeśli chcesz mieć, wiesz, odkurzane mieszkanie dosyć porządnie i nie chcesz tego robić, to to trzeba kupić droższy, no niestety. Nie trzeba, wystarczy zatrudnić sprzątaczkę i jest taniej. No mówię, tu się nie opłaca. Ale sprzątaczka, powiedzmy, weźmie stówę. Taniej. Stówę weźmie i 40 razy sprzątnie i masz cenę odkurzacza. Ale jak ona sprząta, a jak sprząta odkurzacz? No, no wiesz, jest kwestia nie technologii. Masz, nie masz zastawy, nie masz sreber, nie masz złota, a taki biedny odkurzacz no, nie sprząta tak dobrze. Okej, okay, nie wtrącam się już. Dobra. Ogólnie cechy w ogóle tych robotów, one mają większy udźwig niż człowiek. Przestrzeń robocza może być dużo mniejsza niż przestrzeń robocza człowieka, oczywiście, jeśli dążymy do miniaturyzacji. Powtarzalność jest niesamowita wśród robotów, dokładność i niezawodność, jeśli są dobrze zaprogramowane. Z tym podkreśleniem, bo aha, na przykład roboty w fabrykach często popełniają błędy, bo są źle zaprogramowane. To tak by powiedzieć, socjalizm jest genialnym systemem, jeżeli jest dobrze zarządzany i wszyscy są uczciwi na przykład. Ale robot nie jest socjalistyczny, bo nie tworzy związków zawodowych. Nie jest, ale jak się zakłada coś nierealnego i twierdzi na podstawie tego, że to będzie dziać pod warunkiem, że będzie i tu jakiś nierealny warunek, to raczej się nie sprawdza, nie? No tak, ale jest rynek programistów i najlepszy programista pisze dla tej maszyny program i dlatego ona wtedy wyprodukuje ileś tych Toyota. To ja jestem tym najlepszym programistą i twierdzę, że się nie da wyprodukować bezbłędnych programów. Przy odpowiednim poziomie komplikacji zawsze już są błędy. To trzeba brać zawsze w cenę. Na ile się dobrze, zdarza? Martin, to powiedz mi, jak doszło do tego, że w Niemczech funkcjonuje huta, która zatrudnia tylko kilku pracowników. Jak mogą osiągnąć taki poziom mechanizacji? Właśnie tych 8 pracowników jest po to, żeby pilnować, kiedy wyjdą błędy. Tak. A wtedy, kiedy wyjdą. A jak przez ileś tych roboczo godzin nie wychodzą, no to te setki pracowników, które wcześniej były potrzebne, już nie są potrzebne. To oczywiście, że to ma sens w fabryce, nie ma to sensu u ciebie w domu, kiedy ty musisz sobie zatrudniać takiego programistę, żeby pilnował ci wszystkich urządzeń, które masz w domu i jeszcze dwóch dodatkowych do tego lekarza elektronicznego, bo to jest wersja beta. To wysyłam popsuty sprzęt do serwisu. No już nie możesz, bo ci ten robot wyciął oko zamiast nerki czy coś i wiesz. To... Ale roboty medyczne to jest odległa przyszłość. Roboty do sekcji zwłok są bliższe. Ale to jest coś w tym jest. Coś w tym jest. Faktycznie na tych filmach to te roboty mają takie oczy czerwone. Socjalistyczne roboty. Są takie, wiesz, żądne krwi i pokonania ludzkości. Krew, śmierć i zniszczenie. tym zbliżyliśmy się teraz do udowodnienia tezy, że konserwatyzm i roboty idą w parze. Jakoś, nie wiem jak, ale... Jakoś. Polityka nienawiści robotów do ludzi. Dobrze, ale jak... Nie, dalej nie rozumiem, co ma konserwatyzm z robotyką, z robotami? No maszyna parowa w XIX wieku, w 1800 roku jedna kobieta na 1000 miała rajstopy. Dzięki powstaniu maszyny parowej, tych przędzalni, udoskonaleniu i poprawieniu wydajności, szybkości, w ogóle wszystkiego w robieniu tych rajstop, 100 lat później 990 parę kobiet miało na 1000 rajstopy. I były dobrze, coraz tańsze. To dzięki konserwatyzmowi. To jest konserwatyzm, że teraz one mają rajstopy. No weźmy, weźmy. Nie no, chcemy udowodnić, że konserwatyzm to nie jest taka zaściankowość czy dążenie do tyłu. Chcemy udowodnić tą audycją, że konserwatyści patrzą do przodu, tylko że konserwatyzm to jest oparcie się w wartościach. Które są z historii wzięte. Nie, wartości. Klasyczne, niezmieniane. No zasady. Właśnie. I tu jest ta sprzeczność, niezmienialne stałe zasady, a z drugiej strony zmienialna, dynamiczna przyszłość. To się kłóci, nie? No nie kłóci się. Czy od kilku tysięcy lat zmieniła się zasada, żeby z kraju pojechać, nie kradnij? No trochę zmieniła się. Nie zabijaj? No, ale nie, ale co to ma wspólnego tutaj akurat z robotyką? No, zasady się nie zmieniają. Aha. Są takie same wartości. O wartości trzeba dbać zawsze. No, a rajstopy można wynaleźć, a można nie wynaleźć. W przypadku rozwoju jakiegoś technologii i takich rzeczy, to niestety zasady się zmieniają. Jak na przykład zmieniły się zasady, znaczy nie zmieniać, niekoniecznie się zmieniają, ale dochodzą nowe i ciągle są zmiany. Tak jak na przykład teoria Einsteina zmieniła poprzedni sposób patrzenia na fizykę. I potem cała teoria kwantowa z kolei zmieniła to, co mówił Einstein. Znaczy nie zmieniła, tylko dodała, zmieniła sposób patrzenia. Więc konserwatyzm zakładający brak rozwoju i nowego sposobu patrzenia jest trochę sprzeczny chyba z postępem. No czyli ludzie to tak widzą, nie wiem. Ale to postęp właśnie człowieka, mówimy, nie... że to jest tylko złudzenie. Tak jak teraz byś powiedział, że liberałowie to jest platforma. Ludzie mówią, że platforma no to są liberałowie, bo oni mówią, że są liberałowie. Konserwatyzm to nie jest patrzenie do tyłu dla samego patrzenia. Konserwatyzm to, co to jest wartości. Oparcie się w wartościach. Zasadach moralnych, które są niezmienialne i które, do których trzeba dojść i je wypracować. No to jest moralność, a nie konserwatyzm. Nie może być lewicowca moralnego? No nie. Zabije? Nie może? No nie, no, bo jeśli popiera on na przykład Armię Czerwoną, to automatycznie no, popiera coś złego. No i w tym momencie jest, no powiedzmy, zły, no bo popiera czerwonoarmistów. Jeśli jest no lewicowiec to tak standardowo. Nie kradnij, ale... No, nie zabijaj, no ale... Jak ktoś jest biedny. Dalej. A jak okupację wojsk amerykańskich w Iraku popiera, to co to jest wtedy? Konserwatysta czy nie? Ale że kto, gdzie, o co chodzi? Więc ja nie popieram tej okupacji, ale no... Ale jak się to ma do zasad, bo ja nie rozumiem tego rozróżnienia trochę. Ameryka już nie ma zasad. Tam już te nie zasady może są tam u jakichś, wiesz, rolników gdzieś tam w Kentucky czy w Alabamie, ale jako polityka i w ogóle działania Ameryki na forum międzynarodowym, to to nie ma nic wspólnego w ogóle z tymi zasadami, które towarzyszyły stanom za czasów ojców założycieli. Czyli ta grupa lobbująca za wojną w Iraku, to nie byli konserwatyści według ciebie? Ta Bushowa, taka neokonserwatyści. Chrześcijańska? Neokonserwatyści nie mają nic wspólnego z konserwatystami takimi klasycznymi. No Ron Paul jest przeciwko wojnie, a jest konserwatystą, czy liberałem, zależy jak to tam, które jego poglądy się na piedestał jakby powiedzmy postawi. Aha, a wy nie jesteście neokonserwatystami, tylko konserwatystami. A czym się to różni? Ja nie jestem konserwatystą. I prowadzisz audycję konserwa w kontestacji. No bo z kim by prowadził kreator? To mnie zabiło teraz i straciłem wątek. Ciekawe tłumaczenie neokonserwatyzmu i konserwatyzmu było na jakimś takim forum amerykańskim. Ktoś to skomentował, dlaczego Bush nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem. Neokonserwatysta myśli, że państwo ma mówić człowiekowi jak żyć, żeby to było zgodne z zasadami, zamiast zachęcać człowieka, żeby sam szukał jakby tych zasad. To się na przykład w Patriot Act w Stanach jest i to się tym właśnie objawiało, że państwo mówi, co jest patriotyzmem, co nie, zamiast dać, powiedzmy, człowiekowi samemu do tego dojść. Zresztą to nie miało nic wspólnego z patriotyzmem, ten Patriot Act, bo dzięki Patriot Act mogą obmacywać ludzi na tych wszystkich lotniskach, mogą tam ci wpaść do domu, mogą ci zniszczyć firmę, kiedy chcą. Także to nie ma nic wspólnego z takim konserwatyzmem, który zakłada własność, wolność w klasycznym rozumieniu, że to jest odpowiedzialność za to, co się robi i też, żeby inni nie ingerowali w tę wolność oraz, To, co wymieniłeś, to jest libertarianizm, a nie konserwatyzm jak na razie. Nie no, ale przecież przez większą część historii ludzkości to te poglądy były dominujące. No, ale to dalej mówię, że to widocznie były poglądy libertariańskie, nie konserwatywne. Konserwatyzm to coś więcej niż tylko kochanie wolnego rynku, wolności i zasad i tak dalej. No tak, bo to się wiąże też... Podkreślamy kwestię zasad, a tutaj zależnie od interpretacji, zależnie od definicji możemy rozdzielać, dzielić na konserwatyzm, na liberalny konserwatyzm, na konserwatywny liberalizm, na libertarianizm w oparciu o jakieś tam skrzydła. Dyskusje ideowe są, powiedzmy, na inną audycję, żeby to przygotować z definicjami. O, to by się przydało. Taka audycja byłaby ciekawa, ale jak się pyta, co to jest konserwatyzm, no to według mnie to jest właśnie oparcie się w te wartości. Aha. O. I z tego wychodzi całe resztę poszanowanie tam własności, wolności, jakieś tam prawa do życia chociażby człowieka. To czemu taka nazwa konserwatyzm? Ona jest myląca? Bo konserwa to się kojarzy z czymś starym, co się chce zapuszkować, żeby się nie zmieniało. To jest istota konserwatyzmu w to, jak to ludzie rozumieją, to jest to, że się nie zmieniać ma to nic. Ma się nie zmieniać. No ale już Konfucjusz dawno, dawno temu powiedział, że porządkowanie świata trzeba zacząć od porządkowania pojęć. Jak w podręczniku historii... Dlatego pytam. Gimnazjum mówią, że konserwatyzm, konserwatyści to jest ta konserwa, ta puszka taka, no to ja się obawiam, że to jest propaganda. I na każdym kroku nas atakuje propaganda. Atakuje nas propaganda, że Donia i Bonia i inne Tuski, Schetyny, że to są liberałowie. A czy oni są liberałami? No nie są. I to jest właśnie propaganda. Więc chcę udowodnić, że konserwatyzm to nie jest właśnie to takie zapuszkowanie, tylko że to jest widzenie i to jest błędne widzenie. O. Okej, czyli rozumiem, że ta audycja ma udowodnić, że konserwatyści uwielbiają zmiany. No. Ale to są zmiany jakości życia, zmiany... No tak. No, produkcji, a nie zmiany tego, jak człowiek żyje. Dalej powinno być szanowane życie ludzkie. Na przykład w Japonii, ponieważ w Japonii jest straszny problem z tym, że coraz więcej kobiet ma problem tam z donoszeniem ciąży. Nawet jak zajdą w ciąży, to nie mogą donosić. To są, no tam kupa tragedii ludzkiej. Po prostu oni żyją w takim tempie, że ten stres powoduje, że no i się wyludnia Japonia na różne sposoby. I w Japonii coraz poważniej się myśli o tym, żeby na przykład w ogóle sztuczną macicę stworzyć, żeby te kobiety, które nie mogą donosić ciąży, żeby mogły donosić ciąże, powiedzmy, będąc podłączone do tej maszyny tam, która będzie te płyny wymieniała z kobietą i no, no to jest oczywiście science fiction, bo jak na razie tylko pies się z tego urodził, bo to na psach testowali, ale no, na przykład problem tego, że jest coraz mniej ludzi w krajach rozwiniętych, bo no, kobiety w zbyt późnym wieku zachodzą w ciążę, no to też jest w stanie, powiedzmy, jakaś tam rozwój technologii zniwelować. No. To nie ma nic wspólnego z eugeniką. To nie ma nic wspólnego z eugeniką czy grzebaniem w genach. Po prostu dziecko jest przenoszone do sztucznego inkubatora i tam są dostarczane te wszystkie rzeczy ustrojowe, które są mu potrzebne do rozwoju. Rozwój technologii nie ma nic sprzecznego z konserwatyzmem. Jeśli tak trzyma się zasad. Jeżeli trzyma się pewnych... Jakich zasad? Zasad. Znaczy, na przykład ale rozwój co do robotów, no to właśnie. Mamy prawa robotyki, które już są od 80 lat ustalone, tylko jakie? Jak mówiliście o robotach wojennych, to już jest w ogóle moim zdaniem absurd, że one powstają w takiej formie, w jakiej powstają, bo one naruszają w zasadzie pierwsze prawo, że robot nie może szkodzić ludziom, ani narazić ludzi na szkodę. No, bo no chciałbym jeszcze odpowiedzieć na pytanie Martina w inny sposób, a zaraz przejdziemy do tych praw, które ruszyłeś. okej? Okay? Jasne. Dobra, więc tak. Może ci chodzi, Martin, o to, o takie postrzeganie, że coś jest konserwatywne, że jest takie... Zachowawcze, znaczy. Zachowawcze, właśnie, zachowawcze. To jest drugie postrzeganie konserwatywności. Na przykładzie liberalizmu. To łatwiej będzie wytłumaczyć. Czy liberalnym nazwałbyś system dotacji, regulacji, koncesji? Nie, ani trochę. Sprzeczny ani z liberalizmem. A w stosunku do całkowicie centralnego planowania? No to samo, to też jest sprzeczne z zasadami libertarianizmu. To nie jest liberalne, ale jest liberalne w sensie relatywnym. Czyli to jest drugie znaczenie słowa liberalny. To jest liberalny wobec czegoś. Bardziej wolnościowy niż. I tutaj właśnie w rozumieniu konserwatyzmu też jest podwójne rozumienie. Konserwatyzm jako ideowe według definicji, że coś jest konserwatywne albo nie, albo według relatywizmu, że coś jest bardziej konserwatywne w sensie zachowawczym. A dwa różne znaczenia, relatywne i bezwzględne, są rozbieżne i często mogą być mylone. Mimo, że wydają się tak oczywiste. Czyli są dwa różne znaczenia. Okej. Okay. Czyli w skrócie to gdzie ja się mylę? No, jeżeli twierdzisz, tak, że konserwatyzm to jest zachowawczość, no to się mylisz. Aha, czyli ale to jeżeli jest. Mówisz, że coś konserwatywne jest zachowawcze, to w pewnych momentach możesz mieć rację. No dobra, okej. Okay. I to czyli to ta konserwa... Systematyczne, znaczeniowe, które się po prostu nie pokrywają w 100%, stąd jest taka rozbieżność. Czyli chcesz powiedzieć, że konserwatywność niezachowawcza lubi roboty i zmiany w przyszłości na bardziej zrobociałą przyszłość. A czemu nie? Nie wiem, czemu. Ja tylko pytam, ja nie mówię, że nie. No ja mówię, że w ten sposób odpowiadam, że tak. Okej. Okay. Tak kradę? Dobrze. Mogę? No dajesz. To prowadzisz sytuację za 50 lat. Mamy, powiedzmy, dom wypełniony tymi tam kosiarkami samobieżnymi, jakimiś tam rzeczami, które nam robią. W Japonii zresztą jest robot, który sprząta z półek, więc powiedzmy, że jesteśmy w stanie od podłogi do sufitu sobie wysprzątać za naciśnięciem guzika. No jaki jest efekt? Człowiek ma więcej czasu, który może poświęcić rodzinie na przykład. Ja bym bardzo chętnie tutaj wpuścił tego robota, co ma koleżanka, zresztą się śmiała, że może mi go wypożyczyć, jak tu mamy taki bajzel i nie chce nam się sprzątać i wtedy będę miał więcej czasu, bo oszczędzę na odkurzaniu i mogę sobie, nie wiem, napisać coś albo jakiś tam pogrzebać w internecie. Albo jak będę miał rodzinę, mogę mieć więcej czasu tam, powiedzmy, dla dzieci czy kurczę tam, nie wiem, na żonę. A pożyczyłeś go? Jak na razie jeszcze nie, ale się zastanawiam, bo w sumie tutaj coraz więcej na podłodze jest syfu, więc może go tutaj jednak przywiozę. Widziałem go w akcji, także muszę przyznać, bo to nie jest taki robot, co tylko jakimiś witkami tam odkurza, to jest robot, który też tam ma jakieś sanie i w ogóle tam jakieś cudawianki, jakieś filtry antykurzowe, no odkurza lepiej niż zwykły robot. Tylko problem jest tego taki, że to są wciąż delikatne urządzenia, tak jak tutaj mówią na czacie ludzie, widzę i też no ty mówiłeś, że te maszyny są te głupie i po prostu taka maszyna, żeby efekt był dobry, czyli czysto w mieszkaniu, musi ona kilka razy jeździć, bo ona też czasami pominie pewną rzecz tam, albo ten paproch dopiero za którymś tam razem, jak przejedzie, wsunie sobie tam do paszczy, czy tam tymi witkami tam, jak ameba sobie tam wciśnie gdzieś do jakiegoś tam dołka. No, tak jak mi powiedz, jak ona rozróżni, czy to moje 50 zł, co leży na podłodze, to jest śmieć czy papier? No nie rozróżni, ale na 50 zł nie jest w stanie wciągnąć, bo nie ma tak wielkiej paszczy. No to czyli wszystkie śmieci, które mam 50-złotowej wielkości, też nie wciągnie. To fajny robot, bardzo się przyda. No nie, no ale no, jak widzisz, kawał papieru czy jakiś po prostu... No to jest moja prosta rzecz, która wymaga człowieka już, żeby człowiek wiedział, co jest śmieciem, a co nie, choćby do tego. Tego robot nigdy nie zrobi, bo nie będzie w stanie. Może w przybliżeniu trochę jakoś tam na siłę. No zaawansowany program i powiedzmy 50 lat ewolucji tych robotów spowoduje, że one już będą dużo bardziej zaawansowane. Wiesz co, 50 lat temu, poczytaj sobie, co mówiono o tym, co będzie za 50 lat temu w dziedzinie właśnie sztucznej inteligencji choćby. Wszyscy byli absolutnie pewni, maniakalnie, że już w roku 2011 to to wiesz co będzie. Zresztą widziałeś Odyseję Kosmiczną, jak miały komputery wyglądać. Ale w roku 2000. Porównaj sobie. Nie, właśnie jest dużo szybsza prędkość rozwoju. Patrz, jak się rozwijają komputery. Zobacz, jak sobie właśnie w Odysei Kosmicznej można popatrzeć, jak ludzie przewidywali, że będzie wyglądał rozwój robotyki. I zobacz, porównaj to z rzeczywistością. No przecież to jest nieporozumienie w ogóle. Komputery nie potrafią tak mówić, jak na tym filmie. To jest w ogóle niedorzeczność. A mamy... Ale oni myśleli, no? Oni przewidywali, jak jeszcze były odrobiny kapitalizmu. Że szybszy rozwój będzie. To, rozwój, ale rozwój właśnie był szybszy informatyki, o wiele szybszy niż oni myśleli, jeżeli chodzi o sprzęt, prędkość, takie rzeczy. Ja gadałem to jest straszna porażka. Ja gadałem z takim kumplem, który ma też fioła na punkcie takich nowinek technicznych i gadaliśmy o filmie Obcy, że tam te komputery są takie wielkie i on czytał jakiś tam obszerny artykuł na jakiejś australijskiej stronie jakiś tam fanów science fiction i tam ktoś udowadniał, że te urządzenia, które lecą daleko w kosmos, muszą być bardzo niezawodne i muszą być właśnie takie, że można było każdy ich moduł wymienić. Na przykład sonda Voyager, w niej były rzeczy, które już były długo wcześniej sprawdzone na Ziemi. Ona nie ma wcale, powiedzmy, na lata 70., kiedy ją wystrzelono, najnowszych tam jakichś aparatów czy czegoś, bo musiało być to pewne, że to wytrzyma próżnię, promieniowanie i tak dalej. Nawet teleskop Hubble ma teraz procesor 486, bo to jest pewne, że on zawsze zadziała i prześle tam jakieś zdjęcie jakiejś mgławicy na Ziemię. Ja myślałem to dlatego, że to jest państwowa firma i się z nią za bardzo nie, bo 486 ma tak grube obwody, że nie reagują na promieniowanie kosmiczne. Jakby dali 586, to już bym mógł reagować na te promieniowanie i zaburzać te transmisje z tego tam receptora w tym Hubble. A dzwoni ktoś? To daj, bo... To już jest z nami. Cześć. Cześć. Witam. Martin, bo mówisz, że robot nie rozróżni 50 zł, które leżą na podłodze od skórzu, tak? Od papierka, który tak samo wygląda. Tak, a wyobraź sobie, jak to się dzieje, że na przykład masz automat na pieniądze, gdzie kupujesz sobie bilet, nie wiem, miesięczny i on rozróżnia jakoś ten 50 zł od papierka, który tam wciśniesz. Tak, odróżnia, tylko weź pod uwagę, że musi on być dobrze ustawiony, musisz wcisnąć dokładnie w dobre miejsce papierek i w środku wielkość tego wykrywacza wszystkiego trochę jest większa niż odkurzacz, także może być problem. To jest kwestia czasu, kiedy to po prostu się zmieni. Ale niektóre rzeczy się nie da po prostu zmienić. To się polega na paru takich różnych... To się da zmienić, oczywiście, no słuchaj... Nie da się zmienić, bo to... Pamiętaj, że ci ten robot ma wykrywać wszystko, a ta maszyna jest przystosowana wyłącznie do wykrywania banknotów. A teraz musisz zrobić osobną maszynę do wykrywania kart kredytowych, osobną maszynę do wykrywania papierów wartościowych i tak dalej. A kiedyś musiałeś mieć telefon stacjonarny, który tylko dzwonił, a teraz masz telefon komórkowy, który dzwoni, ma kalkulator, robi zdjęcia. Zdjęcia i 100 różnych tak, rzeczy. I to są osobne maszyny wszystko, co wymieniłeś. Martin, ale ty jesteś zachowawczy. Nie, ja po prostu jestem programistą i z was, spośród was trzech tutaj, jako ja jedyny wiem, o czym mówię. A robotykiem i co ty na to? No nic, to mnie, trochę mnie dziwi, że masz takie dobre podejście o rozwoju informatyki. Także takie co, rzeczy niemożliwe będą mogły być możliwe. Jako informatyk, dlaczego odróżniasz na przykład takiego robota od kodu, który napisałeś, że facet sobie wchodzi na stronę i zamiast iść na pocztę i płacić za internet, czy tam za jakieś rachunki, i klika sobie parę razy i coś za niego się dzieje. Tak samo działają tak. Roboty, to nie płaszczyźnie, no oczywiście. Na płaszczyźnie informatycznej, tylko na płaszczyźnie już bardziej fizycznej, tak? Tak, bo to mówię, cecha wspólna tego jest to, że to są automaty. I więcej nie będą niż automatami tylko. Dlatego mają pewne ograniczenia, które z tego wynikają i nikt nijak się ich nie przeskoczy. Może będą zawsze postępować automatycznie. Będą się minimalizować aż do znikomej ilości. Będzie to coraz bardziej doskonałe. No, nie możesz wymagać, że to się stanie teraz. I taki automat typu właśnie robot, który sprząta, on może nie będzie najlepszy, ale masz super komfort, bo wychodzisz z domu, włączasz takiego robota i on za ciebie odkurza. Nie musisz zasuwać z tą szczotką po całym mieszkaniu, tylko wracasz i masz odkurzone, nie? I to jest masz, tak, no, mniej więcej masz odkurzone. Ja nie mówię, że nie, to jest cofnięcie. Odkurzone. Ja widziałem taki odkurzacz w akcji i masz lepiej odkurzone niż ty byś to zrobił. Naprawdę. W jakim mieszkaniu? Jejku, no nie wiem, w zwykłym mieszkaniu. Może bez... No ja mam niezwykłe właśnie, to mam problem. To też jest jakaś... Ale no, do porównania masz to, że ty zasuwasz ileś tam 20 minut i odkurzasz, a masz drugą sytuację, że wychodzisz i to się robi samo, nawet choćby się to nie robiło w 100%, to i tak jest to postęp, tak? No nie jest to postęp, jeżeli to kosztuje 40 tysięcy, to już nie jest. Masz powtarzalność i dokładność tysięcznej części milimetra, no zrób coś takiego sam. Mogę zrobić wszystko, pytanie za ile, to się nie będzie w ogóle opłacać. Co opłaca się włączyć, to zrobi może nie w 100% tak samo, jakbyś chciał, ale to zrobi sam bez twojej ingerencji. W momencie, kiedy zarabiasz 5 zł na godzinę, wydanie 4 tysiące na taki odrzut jest bez sensu. Bo te same roboty są za 2000 na Allegro i będą za 1000 i będą za 500 czemu, złotych. Czemu nikt tego nie ma? Czasu. Ale ludzie no dobrze, tego nie kupują. Ale w momencie, kiedy Martin zarabiałbyś 4000 złotych na godzinę, no to wolisz poświęcić godzinę na sprzątanie, czy kupić tego robota? Ja zatrudnię sprzątaczkę. Jest dużo lepsza niż każdy najlepszy robot nawet. No to jeszcze. Zawsze będzie. Na całe szczęście ludzie mają wybór. Mają wybór i wybierają sprzątaczki, a nie roboty. No niektórzy widocznie nie, skoro na rynku pojawiają się te roboty. Zresztą, no to tak samo niektórzy chodzą do burdelu, panowie, żeby zatrudnić małego chłopca, ale nie mówimy o tym, że są różne gusty, tylko że, no wiecie, jak rynek idzie, w którą stronę. No dobrze, no to niektórzy idą na pocztę i stoją tam w tej kolejce ogromnej godzinę, żeby zapłacić, nie wiem, rachunek za prąd i płacą za to 3,50, a ja wchodzę na stronę i płacę po prostu za darmo. Tak, nie? I do tego są właśnie dobre automaty, o to ja mówię. No i to ja też mówię. No i te automaty będą coraz bardziej zaawansowane, no i będą takie, które no ścierały kurze, będą froterowały podłogę, pucowały szyby tam. W Izraelu nawet zrobi automat do czyszczenia kibla, podobno lepszy niż tego, niż sprzątaczka, bo tam ileś tam set obrotów na minutę ma tej szczotki, więc wypucuje kibel do tego. Koszerny. Tak, ale to jest prosta rzecz. Montuje się na kiblu, sprząta. Pewnie, że takie rzeczy są. Oczywiście proste rzeczy, to co mówiliście. No, główną barierą w tym momencie robotyzacji jest to, że jest ten Chińczyk czy jakiś tam Polak, który nic nie umie zrobić i wykonuje prostą czynność. I po prostu bardziej się opłaca go zatrudnić, ale z czasem będzie to coraz mniej opłacalne. No dobrze. Bardzo dobrze. Różnie będzie, różne są możliwości rozwoju. Rynek pokaże, co będzie rozwiązanie. To zrzucamy magistra. Dobra. Dzięki. Hejże. Ja mam takie zachowawcze, konserwatywne pytanie. Czy dzielimy tę audycję na pół i kontynuujemy, czy może zakończymy na dzisiaj i nie wiem, ten temat robotów jeszcze będzie kontynuowany w następnej, czy jak? Zakończymy na dzisiaj, bo ja nie mogę już dłużej prowadzić, bo muszę zjeść obiad. To smacznego. Pracowałem cały dzień. Ja mam jeszcze, w sumie jeszcze chwilę można coś by powiedzieć, kurczę, no bo... Podsumujcie, panowie, to wasza audycja. Następną może już tak będzie beze mnie, nie będę przeszkadzał. Ja w ten sposób, że za tydzień wrócimy z tym samym tematem, nie wiem, czy na żywo. O. Tak, to już beze mnie, żebym wam... Ten temat na tydzień i ruszymy... weźmiemy kijem, dotkniemy woźba. Wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Czemu kijem? Tak cię mówi, że tam coś tak badawczo, to tak kijem, żeby nie ugryzło. Tak. Niekoniecznie, no przecież, no. No nie, no, orkiestra... Chcemy starać się być zrównoważeni. Tak. Oni może cię nie trafią, ja na pewno. Dobrze. Śmierć, zniszczenie, konserwa. I tym miłym akcentem... Aha, jeszcze nie. A propos jeszcze robotów... Powiedzcie kiedy, bo nie wiem jak skończyć. A propos robotów wojennych, to Korea Południowa montuje teraz kilkaset robotów, które będą pełniły rolę snajperów w razie ataku Korei Północnej. W tym roku się to zaczęło. One tam mają ileś tam set jakichś wyczuwań tam na jakieś podczerwienie, ultrafiolety, jakieś tam echolokacje, jak tam jakiś delikwent komunista będzie chciał znowu Koreę Południową zaatakować, tego tam to przegrają. Robot ze strzeli. Wiesz dlaczego? Bo to jest tak, jakby wystawiać załogę do turnieju Counter-Strike'a zespół z samych botów się składających przeciwko ludziom. Grałeś kiedyś z botami w Counter-Strike'a? Irytujące. Choćby był jak najlepsze, jakie tylko się da zrobić, one w ogóle nawet nie są zbliżone do człowieka. i tego się nie da zrobić. To jest po prostu niemożliwe, chociaż próbuje się ciągle, wiecznie. Nigdy no tak, bot nie dorówna człowiekowi ani trochę. Także socjalista z Korei Północnej będzie atakował według schematu, bo tak mu dowódcy każą, więc te roboty już zobaczą, że one lecą tutaj, to będą cały czas naparzać tych Koreańczyków w tym miejscu. Właśnie się obawiam, że nie będą jednak, bo ludzie to właśnie tym się różnią od robotów. Dobra, zobaczymy. W takim wypadku także wrócimy do tego, skończymy to szybko, a teraz już chyba pożegnamy się. Czy nie? Dziękujemy za uwagę. Wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności w nowym roku, bo pieniędzy to... Coraz mniej. Coraz mniej. Wróć, coraz więcej. Do dupy z taką robotą! Właśnie. No, cześć Martinu, smacznego. Cześć słuchacze kontestacji. O, jeszcze i cześć gospodarzy. I kończymy. 5, 4, 3, 2, 1.